الله الرحمن الرحيم أبواب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا أبواب الإيمان دي دا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم او د کتاب الایمان تفسیر د بخاری شریف په ابتدا کې تفصیلا تیر شو او سلف صالحین وای چې ایمان اعتقاد بالقلب دې پزړه کې عقیده دا او پجب نطق دې او عمل بالارکان دې او د دې سلف په نسبانه ایمان کې کمې او زیاتې مراتلو باب ما جاءو مرتن قاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله باب دې په بیان دا کې چراغلي دي چې الله حبيب وي ما ته حکم شي چې زبرې کافرانو مشرکانو سره جنگېږم تر دې چې لا اله الا الله وای او به قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو معاويه عن نام شنبي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی عمر کانو قاتل الناس ما ته حکم شوی چې زب جنگی غم دې مشرکان او کافرانو سره حتا یقولوا لا اله الا الله تر دې چې دې هو لا اله الا الله فإذا قالوها كل شديدا كلمة إيمان وتوحيد وعصموا مني دماءهم محفوظ بكي دي زمانا من بكي دي زمانا محفوظ بكي زمانا ويني دزوي او مال ندوي الله بحقها مگر بحق ده كلمة لا إله إلا الله بحق ده إسلام وحسابهم لله او ظاهری چې خپلص او کلمه وای د اسلام کارونه کوي مسلمان بګنل شي او دا غید باطن حساب الله دے دغه شریعت ظاهر له ګوري ادار چا د باطن معاملات غد الله رب العزت سره را او پدی باب کی حدیث دے دے جابر او دابی سعید او دیبن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمانا هادا حدیث حسن صحیح ونیهی قال حدثنا قتیبتو قال احبرن اللہ سوانو قیننا نزخری قال احبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عطبہ ابن مسعود عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وفات كريش رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف واستخلف ابو بكر او خليفة كريش ابو بكر رضي الله عنه بعده فزدارونا كفر من كفر من العرب نو كفر اختیار کرده وغشا جو كفر اختیار کرده ودا عربنا بعد خلق مرتد شیو نومن ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ویلی و ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتا کیف تقاتل الناس سرنگی جنگی لی خلق سرا وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او بیشک فرمائی دی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتون قاتل الناس ما ته حکم شوی چې زب جنگی غم د خلقو سره حتا یقول لا اله الا الله تر دې چې دې لا اله الا الله وای او من قال لا اله الا الله او چا چې لا اله الا الله عصم مني مال او نفس نو محفوظ او مدي کو زمانه مال او نفس الا بحقه مگر په حق د اسلام وحساب الله ذي حساب الله ابو بکر رضی اللہ عنہ ورطوی واللہ قسم پا اللہ لو قاتلنا قام خازب جنگی گم من فرق بین الصلاة والزکاة چاچی بلتن راوس پمند مزو زکاة کی بعد خلق دا زکاة ورکولو نے انکار کرو چی مونگ با نبی علیہ السلام لو ورکولو اس بے پخپلو ورکو خلیفنے نو ورکو فا ان الزکاة حق المال زکات حق د مال له والله قسم الله لو منعوني قال کدی من کی زمانه او رسئی چپاوی وختړل کی کان دی ودو نحو چور کول به رسول الله صلی الله وسلم ته ماته نرا کئ لقاتل تهم علی منعه نوها مخازب جنگی جم دی صرف منا کول دنی فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فوالله ما هو قسم بالله نو غیر ان رایتو مگر دا چې ما او کتان الله بشک الله قد شرح صدر ابي بکر للقتال پرانستی د پلاو کړي د سین را ابو بکر رضی اللہ عنہ jihad تا فعرفت انه الحق نذقوا شمچون د حق دی دا حق دی او ما ته دا غي خبر حق احکار شوا هاذا حدیث صحیح حسن صحیح وهكذا روا شعیب بن ابی حمزه عن الزهری عن عبد الله بن عبد الله بن عتبہ نبی هريره رضی الله عنه وروا عمران القطان هذا الحديث عن معمر بن الزهري عن انس بن مالك عن ابي بكر رضي الله عنه حديث خطوا دا حديث دې چې داسنه په دې طریقې نه کړلیا خطا دا وقد خلف عمران في روایت عن معمر مخالفت کړی شوی دې عمران پر روایت دې کې د معمر نا باب ما جاء مرسون قاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاة با ته حکم شوی چې زو جنگي هم د خلکو سره تر دې چې لا اله الا الله وي او په مصطفی باندې وکي و به قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا عبيد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی امرت وان قاتل الناس ما توقم شوی چیز بجنگی غم د خلق سرا حتا یشهدو تردی شری گواہی کہ لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وَاِنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا عُدَيْ بَزَمُنْ كِبْلِتَ فَمُسْكِ مَخْتَئِ وَيَعْقُلُوا زَبِيحَتَنَا اَوْ خُرِبَ دَيْ زَبِيحَ زَمُنْنَا وَاِنْ يُسْوَلُوا صَلَاتَنَا عُدَى شِرَيْ فَمُسْكِ زَمُنْدَ مُزْغُنْتِ فَائِدَا فَعَلُوا ذَلِكَ قَلَجِ دَيْ دَاوْ كِي حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُمْ نو حرام بشی کمو ویدی دیدیو مالو دی اللہ بے حقی ها مگر پا حق دی لهم مالی المسلمی دید پارواغ فائدوی چی کمو مسلمان آنو تغاوالی مال المسلمی او پا دی با اغا تکلیفی چی کمو تو مسلمان آنو نے او پا دی باق کی حدیث دینا معاد ابن جبل و دابی غریر رضی اللہ عنہونا ادا حدیث حسن سیون غریب من هذا الوجه وقد رواه يحيى بن ايوب عن حميد بن مالك بن مروه باب ما جاء بني الاسلام على خمس باب دې په بیان د دې کې چراغلي دي چې جوړ کړه شوی د اسلام په پینو سيزونو وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن سعير بن الخمسي التميمي عن حبيب بن ابي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لي فرمائي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي بني الاسلام على خمس جوڑ کرشو اید اسلام پا پیزو سیزنو شهادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقام الصلاة و پابندی نمون ویتائی الزکاة ورکول زکاة وصوم رمضان روزد رمضان وحج البیت وحج بیت اللہ شریف او پا دی باب کی حدیث دے دے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہونا آدھا حدیث حسن سیون وقدری من غیر وجہن ابن عمران النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو آدھا وسعیر ابن الخمس قطن عند اہل الحدیث وبه قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا وكيل الحنزلة ابن ابي سفيان الجمحي عن اكرم بن خالد المخزومي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في وصف جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم الايمان والاسلام باب دې بیان دا کی چراغلی چې بیان کړو جبريل سلام نبی عليه السلام ته دې ایمان او اسلام وبه قال حدثنا ابو عمار الحسين بن هريش الخزاعي قال اخبرنا وكيع عن كحمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدان يحيى بن يعمر قال اول من تكلم في القدر معبد الجهني اول چې خبرې کړې په نفید تقدیر کې او دا یو نوی خبرې دنیا ته د بدعت راستوا دا معبد الجهني معبد ابن خالد الجهني دیود حسن بصری رحمت الله علیه سره کې ناستو ادب بصره کې اول د تقدیر د انکار خبره شروع کړې وي قال وی خرجت انا اوثوب ز او حمید بن عبد الرحمن الحميري حتا تین المدینه تا تر دې چې موږ مدینه منوره تراغلیو فقلنا مغوری لو لقینا رجلا کبم ملاو شدی و شدی سرا دا صحابو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا فسالنا هم چمبت تپوسو باما احدثا هاولای القوم دا غصبارکی چندوی رئیسی دی دی قوم بدت رئیسی و تقدر نینکار کئی فلقینا هو نمونگا ملاوشو دی سرین عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ماسرہ او غب و هو خارج من المسجد عراوتن کیو دی جماعتنا فکتا نفتروانا و صاحبی فکتا نفترو نمونگا اڑخ لکو اغاو مرگری دم آفزننتو ان صاحبی ما خیالو کچی مرگر دما سیکیل کلام ایلیا زرد شروب و سپاری خبر ماتا نماوی آب عبد الرحمن ان قومن یو قوم لی اقرؤون القرآن قرآن لولی ویتقفرون العلماء او علم لٹوی او علم لټوي ويزعمون ان لا قدر او هي ګمان کوي چې تقدیر نشته او ان الامر انف اي وي خبر اوس د سره دا مخکنه تقدیر کې سړي کلی شوي نه دي. قال فیضا لقیت اولای ابن عبد الله بن عمر رضی الله عنه ورته کله چې تملاو شد دغه کسانو سرا فاخبرهم ندید تقدیر منکرین تخبر ورکا انی منهم بریئن چی زد دین بیزار وانهم منی برعا ویزمان بیزار دی والذی او قسم دی پا غزات یحلف به عبداللہ چی قسم خوری پا عبداللہ لو ان احدهم کیو پدری کی انفق خرج کی اولگوی مثلو هدن زہبن فمثل دو هد سرزر ما قبل ذالک منو دعوت قبل نشی حتائیو من ابل قدر تردیسی مانو ساتی پا تقدیر خیرهی و شرهی کاغد دا خیر دیو کد شر دی اللہ خیر او شر طول مخیر لکلی. قال ثم انشا يحدث بیا شروع چې مونږ ته بیان کولو. فقال ویلو چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرمایلی دی خپل والد نے حدیث نہ کل کو ویو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فجار لن راغله وشنه ادا د لمخ کی بخاری شریف کی او دینور کتابونو کی تیر شدید و بیاض سیاه سخت اسمی جامی وی شدید و سواد شاری او سخت اور وی اختیو لا یرا علیه اثر السفر نشو کتے پدوان نخد سفر ولا یعرفو من آهدن نپی جند زمون یوتر تردی چراغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فالزقا رکبتہو برکبتی وی وسکړې خپل زنګون د الله د حبيب د زنګون سره اے دګې له کوم معنا غاړي تیرې وې خپل زنګونونه زنګونونو سره په وسکل یا خپل زنګونونه د الله د حبيب د زنګونونو سره په وسکل ثم قال او به ویلې د الله حبيب ملیمان ایمان څه قال ان تو من بالله ایمان دي ته وی چې ته الله ایمان او ساده چې الله شاو موجود دی کیو نه او په ملائکه د الله په کتابونو د الله په پیغمبرانو د الله او د یوم الاخرې پرز رستنه والقدر خیره و شره او په تقدیر د خیر دی او د شر دی چې د الله تر طرف نه مشکلي کړي شه. قال په اسلام اسلام ستوي قال شهادت الله اله الا الله ان محمد عبد و رسول صلى الله عليه وسلم و اقام الصلاه او پموس پابندی و ایتا و زکا و ورکول زکا و حج البیت و حج بیت اللہ شریف و صوم و رمضان او روجد رمضان. قال فمل احسان و احسان ستوئی قال انتا بود اللہ دا چید عبادت و بندگیو کد اللہ کاننا کتراو لکت چی بوری فا علم تکن تراو کچرکی نبوری فا انو یراکم اللہ تعالی ردوری. قال في كل ذلك يقول له صدقت ويبدي طول خبرو کی بدی تپوش کون کی وی رشتیاری وی. قال فتعجبنا منه ومتعجب قدن يسد هو يصدق تپوش کای دا تپوش کوئی نہ حد دیر چرے پوئی گنا تصدیق کی صدا خود دین نہ حد جرا سڑے گنے پوئے. قال فمت ساوی قیامت بکلے. قال من مسور انا عالم من السائل ویدر تپوس کړه شوی د دې قیامت بارک چې پوی دن کې تپوس کوم کو نا. قال فما ماراتها نفیس دی. قال انت من لمتو وبزی گوی وینزا ربتها مالک خپل لرا او ربتها فزی کل رب هام راغله و بعد هام راغله اے دیری کنزی بیو دیر اولاد دی ناولاد دیوینزی پا منزلی دی سید وی زکر اعمال خود اپلار نفس دی بچو تپاتی کی وان ترال خفا تداشی ویدی بتا خلق چیخ پی ابلی بو پیزار بینو الوراد بربن بو العالت فکران رعا الشائی سرون کی دگڑو يتطاولون في البنيان چه دیو بل سر مقابله بکی ده بملو پا دنگولو کی قال عمرو فلقین النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک بی ثلاث دا اللہ حبیب ملاوشی و ماسر پزد دین دری رضی پس ویلی عمرال تدری من السائلو تالا پتر را تپوس کن کے شوکو ذاک جبریلو اتاکم دا جبری سلام را غلو تاسوتا يعلمكم امر دينكم تاسو له تعلیم در کول د کار د دې تاسو و وی قال حدثنا احمد بن محمد قال امرنا ابن المبارك قال امرنا كهم بن الحسن بهذا الاسناد هو بمعناه و وی قال حدثنا محمد بن المسنا قال امرنا معاذ بن هشام ان کحما سن بهاد الاسنار نهو بماناو وفی الباب انتوالح ابن عبید اللہ وانس ابن مالک وابی حریر رضی اللہ عنہم هذا حدیث صحیح حسن وقدری من غیر وجنہو هذا وقدری هذا الحدیث عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَسَيُوَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ مَرَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا جَاءَ بَابُ مَا جَاءَ فِي اضافتِ الْفَرَائِزِ لِلْإِمَانِ فَإِضافت دَفَرَائِزُ كِي ایمان تَا فَنِسْبَتْ دَفَرَائِزُ كِي ایمان تَا وَلِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادِ الْمُحَلِّبِيُّ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ رَاغِلَ وَفَدَّ عَبْدُ الْقَيْسِ كَبِيرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ذِي قَبِيلٍ وَلَوْ إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيَّةَ وی بیشک دا قبیل دربینا و لسنا نسلو لیکا او مغن شرار سیر حبیبتا تا الا فی الشهر الحرام مگر پمیاشت دو حرمت کی کلور یادی ذل قیدہ ذل حجم حرم او رجب فمرنا بشین منتوکم کدیوشی ناخذو عنکا چی مونگا راواخلو اغا حبیب دتانا و ندوی لیهم و ورانا رو بلو دیتا و سوک چیز مونگنا رسولی فقال آمرو کم بی اربعن حکم نرتکم دسلورو الیمان بالله ثم فسر حالهم ابی ورطدی وزاحت کنیو شهادت واللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ و اقام الصلاة پابندی پموز و ایتاو زکاة و ارکند زکاة و انتو ادو خمس ما غنمتم و ارکوی بفیز مداغن چکم غنیمت آسن کئی و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال امرنا حماد بن زید نبی جمران ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ هذا حدیث حسن صحیح و ابو جمرة الزبیعی اسمه نصر بن عمران وقد روا شعبة نبی جمرة ایزن و داد فیت درون مل ایمان تصل قطرش ایمان ستوئی شهادت و اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ فذکر الحدیث و حدیث و فذکر کو سمیت قتیب ابن سید یقول ما رأیت مثل هؤلاء الفقهاء الاشراف الاربع ما ندی کتری فمثل لدی فقهاء اشراف الاشراف الاربع مالک ابن آنس لیس ابن سعد عباد ابن عباد المحلبی عبدالوحاب السقفی دا سلور وار امامان یادی قال قتیبت وکننا نردوا ویمون پدی رازی کی گوار نرجی چواپشو هر ورز من عند عباد ابن عباد بی حدیثیم اید مجلس دا عباد ابن عباد نا یو دو حدیث متیوری دنیوی او عباد ابن عباد ومن ولد المحلب ابن بی صفرا دالاغ دا اولاد نو بستیم باسه چه دعا غواړی زله خدیمه لکه صلات تسبیح وو مکه او سورت یاسین مو وای الله مونته غوړی دې نو تاسو رمبو جوړو تعالی وخنه کې الله